Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, Tucson i30 oraz Kona w ofercie wyprzedażowej Hyundai 2018. Tylko teraz możesz zyskać aż do 17 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 października, jest 9. I Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. W większości sejmików wojewódzkich potrzebne będą koalicje. Kto z kim może je utworzyć, o tym w serwisie Trójki. Ponad 1000 interwencji strażaków tylko wczoraj. W najbliższych godzinach wiatr będzie już słabszy, ale w niektórych miejscach może się jeszcze dawać we znaki. Ołek Sencow wśród kandydatów do nagrody imienia Sacharowa. Dziś poznamy laureata. Od niespełna 7 godzin znamy oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 9 sejmikach wojewódzkich, a Koalicja Obywatelska w 7. Samodzielnie PiS może rządzić w 6 sejmikach: w lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. Natomiast Koalicja Obywatelska w 1, w pomorskim. W 9 potrzebne będą koalicje. Poseł PiSu i szef MONU Mariusz Błaszczak mówił w Polskim Radiu, że jego partia będzie prowadziła rozmowy koalicyjne przede wszystkim z przedstawicielami Komitetu Wyborczego Bezpartyjni Samorządowcy. Ale nie wykluczył także współpracy z PSL-em. PSL-u są różni ludzie. Charakterystyczna jest postawa lidera, który wykluczył koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. To droga prowadząca donikąd. Jeśli tak, to PSL ulegnie zmarginalizowaniu w ramach Koalicji Obywatelskiej. Sojusze z PSL-em chce zawierać w sejmikach Koalicja Obywatelska. Tak o sytuacji po wyborach mówiła w Trójce szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jeżeli spojrzymy na ilość sejmików, no to już wiadomo, że Koalicja Obywatelska w jakichś koalicjach będzie rządzić to, co sobie zakładaliśmy jako plan, który byśmy chcieli uzyskać w ponad połowie sejmików. Wszystko wskazuje na to, że 9 jest pewnych, nie wiadomo, co tam z 10, bo cały czas trwają dyskusje na temat Dolnośląskiego, którym wiemy, że tam zależy wszystko od bezpartyjnych samorządowców. Dodajmy jeszcze, że w skali kraju najwięcej mandatów w wyborach do sejmików wojewódzkich zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, 254. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska, 194 mandaty, trzecie PSL, 70 mandatów. Dalej bezpartyjni samorządowcy, 15 mandatów i SLD Lewica razem 11 mandatów. Ponad 1300 razy interweniowali tylko wczoraj strażacy w związku z bardzo silnym wiatrem. Najgorzej było w Małopolsce, w Warmińsko-Mazurskim, na Mazowszu i w Zachodniopomorskim. Strażacy głównie usuwali połamane i powalone drzewa, zabezpieczali naderwane elementy konstrukcyjne budynków i wypompowywali wodę z zalanych piwnic. Jeszcze wieczorem w ponad 11 tysiącach domów nie było prądu. Na Podlasiu jedna osoba została ranna, gdy na samochód spadł drzewo. Dziś będzie już spokojniej. Wiatr dziś będzie słabszy niż przez ostatnie dni, ale prognozowane są porywy, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. W centrum kraju, przede wszystkim na zachodzie i północnym zachodzie, a także i w centrum, porywy mogą dochodzić do 70 km na godzinę, a na wybrzeżu, w zachodniej części wybrzeża, do 85 km na godzinę. W nocy z czwartku na piątek dalej będzie padać, ale wiatr będzie już umiarkowany. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prestiżowa nagroda imienia Sacharowa przyznawana przez Parlament Europejski za zasługi w walce o prawa człowieka i demokrację. Dziś poznamy tegorocznego laureata. Decyzję podejmą przewodniczący grup politycznych. Wśród 3 najpoważniejszych kandydatów do nagrody jest Ołek Sencow, więziony w Rosji ukraiński reżyser. Ołek Sencow został aresztowany po aneksji Krymu, oskarżony o terroryzm i skazany na 20 lat łagru. W uzasadnieniu do nagrody napisano, że reprezentuje symbolicznie grupę około 70 obywateli Ukrainy, bezprawnie aresztowanych i skazanych na długoletnie więzienie przez siły rosyjskie okupujące Krym. Ołeka Sencowa nominowali do nagrody Hadecy, największa grupa w Europarlamencie. Ta kandydatura może także liczyć na poparcie liberałów i konserwatystów. Z kolei socjaliści i zieloni nominowali do nagrody organizacje pozarządowe chroniące prawa człowieka i ratujące migrantów na Morzu Śródziemnym, którzy próbują przedostać się do Europy. A komuniści z poparciem kilkudziesięciu europosłów nominowali działacza opozycyjnego z Maroka, walczącego z korupcją, uciskiem i nadużyciami władzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się jeszcze do Krakowa. Rekordowa liczba autorów pojawi się na międzynarodowych targach książki, które w południe zaczną się w stolicy Małopolski. To jedno z największych w Polsce spotkań branży księgarskiej i wydawniczej. Do niedzieli w Hali Expo będzie można spotkać się z pisarzami i taniej kupić książki, także nowości. Relacja Paweł Pawlic. Do Krakowa z 20 krajów przyjedzie blisko 800 autorów. Swoje książki będą podpisywać pisarze z krajów europejskich, ale też ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii czy Chile. Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę. Te słowa hiszpańskiego powieściopisarza Arturo Pereza Reverte są mottem tegorocznych targów, ale to nie Hiszpania, a Szwecja będzie gościem honorowym wydarzenia. Myślę, że wszyscy będą pod wrażeniem. Nie tylko kryminały, będą też autorzy literatury dziecięcej, bardzo popularnej w Polsce. Mówi Lidia Wiśniewska, konsul honorowa Szwecji w Krakowie. Rok temu targi książki w Krakowie odwiedziła rekordowa liczba, blisko 70 tysięcy osób. Równolegle do targów w mieście trwa literacki festiwal Konrada. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Teraz pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. Wciąż czekamy na pierwszy medal zapaśniczych Mistrzostw Świata. Te odbywają się w Budapeszcie. Może dziś się uda. Wieczorem o brązowy krążek powalczy Katarzyna Krawczyk. Polka wczoraj przegrała z Japonką Haruną Okuno, czyli mistrzynią świata. Lepiej tutaj przegrać, wyciągnąć wnioski, niż jakie coś miałoby się zdarzyć za dwa na igrzyskach. Najpierw to muszę się zważyć. Mam nadzieję, że mogę zjeść i się zregenerować, tak żeby jak najlepsze zapasy wieczorem pokazać. No cóż, mam nadzieję, że się uda ten medal zdobyć. Dzisiejszą rywalkę pani Katarzyna pozna po repasażach. W Lidze Mistrzów w trzeciej kolejce emocji było co niemiara. Nie zabrakło ich we wtorek na Old Trafford, gdzie Juventus pokonał Manchester United, czy w Atenach, gdzie gola strzelił Robert Lewandowski, a Bayern pokonał AEK. Wczoraj Barcelona ograła na przykład 2-0 Intermediolan. Media w poszczególnych krajach rozkładają występy na czynniki pierwsze. Choćby we Francji, gdzie trzy drużyny, Paris Saint-Germain, AS Monaco i Olympique Lyon, zremisowały mecze. Jednych remis cieszy, inni ubolewają nad stratą punktów. Remis 3-3 Olympique Lyon z Hoffenheim przyjęto we Francji z tak kwaśnymi minami, jakby w stolicy kucharzy, Lyonie, któremu z mistrzów nalało się za dużo octu balsamico do sosu. Remis Monaco z jednej strony martwi, bo to jednak strata punktów z nie najwyżej notowanym przeciwnikiem, ale z drugiej cieszy, bo to pierwszy punkt zdobyty przez zespół księstwa pod batutą Thierry'ego Henry. Z kolei 2-2 PSG z Napoli uznano za sukces, biorąc pod uwagę, jak piszą komentatorzy, koszmarny wieczór w Parku Książąt. To był bardzo zacięty mecz, a zespół Zielińskiego, który pojawił się w 53 minucie na boisku i Milika, był lepszy w przekroju całego spotkania. Jedni i drudzy grali pressingiem na całym boisku. Lepiej wychodziło to zespołowi z Włoch. Piłka chodziła im od nogi do nogi, jakby była uwiązana na włóczce babuni robiącej na drutach. Grali z klepki, z pierwszej piłki i mieli to znakomicie opanowane. PSG było w tarapatach, powtarzali francuscy komentatorzy, dodając, że sędzia był bardzo uprzejmy wobec Paryżan. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś piłkarze grać będą w Lidze Europy. W najciekawszych spotkaniach Milan zagra z Betisem, Anderlecht z Fenerbahce, Olympic Marsylia z Lazio, Sporting Lizbona z Arsenalem Londyn. I jeszcze przypomnienie wczorajszych wydarzeń sportowych. PGE z Krabbełchatów zdobyła siatkarski superpuchar, potem pokonała 3-0 drużynę Trefla Gdańsk, a reprezentacja piłkarzy ręcznych wygrała w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. To był pokaz siły z dużo słabszym rywalem. Wynik 37-13. W niedzielę mecz z Izraelem. A kolejny sport w Trójce o 17:00 zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurny, ale będą też przejaśnienia. Wszędzie może przelotnie padać deszcz. Na północnym wschodzie i podgórzu także deszcz ze śniegiem, w Tatrach śnieg. Na zachodzie i nad morzem jeszcze najmocniejszy wiatr. 6 stopni pokażą termometry na Podlasiu. W centrum będzie około 9, a na zachodzie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 100 lat niepodległości. 100 lat przemian naszego przemysłu. Co nam zostało po zaborcach? Kiedy pojawił się pierwszy polski Fiat? Kto wymyślił hasło cukier krzepi? Kiedy ruszyły polskie traktory i co nam dał Centralny Okręg Przemysłowy? O tym i nie tylko opowiedzą znawcy historii gospodarki, publicyści, ludzie biznesu. Bardzo ważny projekt. Dziś po 18:30. Zaprasza Wiktor Legowicz. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat MediaMarkt, 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+.

Suede na początek naszego dzisiejszego spotkania. Piosenka o pięknie, czyli o wszystkim, tylko nie o dzisiejszej pogodzie, ale spokojnie, jesteśmy dla Państwa do 12:00. Postaramy się rozchmurzyć jakoś i rozświetlić ten jakże klasycznie jesienny dzień. Where the sun it never sets, and where the wind forgets, I will forget you. Where the sky goes on for miles and never tires, all an improbable blue. When the supreme mysteries decide to reveal all to us and make an endless night, still I will come to remember. If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. When will we be lovers? If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. If we're in love, we can make love. Back up the mountainside, when the sun it comes to the night to play, and like I do, just sleep all day. When the moon and stars turn to the light, not in the dark of night, but in the morning sky, when the roses turn to blue, not in June, but in the bitter cold of December. Last night I think I dreamt a beautiful song. And when I woke, the birds had flown, and it was gone. If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. When will we be lovers? If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. If we're in love, we can make love. When will that be? If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. When will we be lovers? If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. If we're in love, we should make love. Roisin Murphy towarzyszy nam w te czwartkowe spotkania do południa już od kilku tygodni. Dziś słuchaliśmy If We're In Love, to był jeden z singli z pierwszej solowej płyty Roisin, albumu Ruby Blue z 2005 roku. Pomyślałam, że ruchem konika szachowego przejrzeliśmy sporą część dyskografii Roisin Murphy w ostatnich tygodniach i może czas na kogoś nowego, kto będzie niezawodną pozycją i stałą w naszych czwartkowych spotkaniach do południa, właśnie po to, by nieco nastrój podnieść. A zbliżają się dni, tygodnie i miesiące, obawiam się, ciężkie, szare i ponure, więc jestem bardzo ciekawa Państwa propozycji, kto mógłby nam w jednej piosence, ale za to co tydzień ze swojego repertuaru towarzyszyć w spotkaniach do południa. Proszę dać znać, anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Thank you. Jeśli debiutować, to taką piosenką A Song for the Lovers, pierwszy singiel z pierwszej solowej płyty Richarda Ashcrofta, kiedyś wtedy wokalisty, lidera zespołu The Verve, i to była piosenka przymierzana do miejskich hymnów tej słynnej płyty Verve z 97 roku. Kilkakrotnie zespół podchodził do tego, by ją nagrać, ale piosenki czasem wiedzą lepiej i potrzebowała jeszcze kilku lat, by fantastycznie wprowadzić Ashcrofta w nowe solowe życie artystyczne. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Nowa płyta Agnieszki Chylińskiej Pink Punk, która jest kolorowym krzykiem artystki. Kup album Pink Punk za 34,99 i odkryj serię bezkompromisowych tekstów artystki. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, Aflofarm. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię? Serdecznie Państwa zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę, 28 października i 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Środowa sesja przyniosła na Wall Street bardzo mocne spadki głównych indeksów, szanowni Państwo. Dla S&P 500 to była 13. sesja na minusie spośród ostatnich 15. Liderami zniżek były spółki technologiczne. Głównym powodem słabych nastrojów są obawy o wzrost globalnej gospodarki i o wyniki kwartalne spółek, jak czytam w podsumowaniu. Czytam w komentarzach giełdowych na przykład takie tytuły. Giełdowe tsunami w Azji, panie Pawle, bo po tym jak traciło Wall Street dzisiaj w nocy, na przykład w Tokio prawie minus 4%, to co dzieje się w tej chwili przy Książęcej w Warszawie wygląda podobnie, w prawie 1% na minusie indeks WIG20. Co się dzieje, jak długo to potrwa? Boże, kochany, aż mnie pan przeraził, że to tak coś gdzieś wiele kilometrów stąd za oceanem już. Nie no, może jeszcze gospodarka się nie zawali. Jak chodzi o to, co będzie dalej, to cykl koniunkturalny rzeczywiście mamy jeszcze na górze, natomiast trzeba się liczyć z tym, że gospodarka tak ogólnie zwolni. Tak, to, co się dzieje w Ameryce, to oczywiście, tak jak pan wspomniał, to jest trochę efekt tych obaw o to, co się będzie działo w sprawach technologicznych. Trochę to, że siadł rynek nieruchomości amerykański. No i można jeszcze powiedzieć, że jakieś tam echa konfliktu, powiedzmy, gospodarczego z Chinami. O, dlatego tak. Mamy w Europie jeszcze Włochy, sytuację wątpliwą związaną z deficytem, to też wprowadza pewną niepewność. No na pewno, no na pewno. To, co się dzieje na południu Europy, pewnie może niepokoić inwestorów. Nie wiem, na razie może się nie będą przejmowali jeszcze Polską, bo u nas nie jest jeszcze tak najgorzej. To nie my jesteśmy przyczyną tych kłopotów. Ale to, co się dzieje na południu, naprawdę nie nastraja najlepiej. A wie pan, co się mówi o sytuacji na giełdach? Giełda zawsze wyprzedza jakieś o kilka kwartałów, prawda, realną gospodarkę. Czyli to jest w pewnym sensie zapowiedź tego, co zobaczymy na co dzień. I dlatego właśnie zacząłem od tego, że ta sinusoida wzrostu i spadku gospodarczego pewnie jest właśnie w punkcie tego górnego przegięcia. Od tej pory możemy się liczyć trochę ze zwolnieniem. A propos zwolnień, z powodu problemów z załogą, która uczestniczy w 8 dniu nielegalnego strajku w polskich liniach lotniczych LOT, spółka w czwartek odwołała 6 rejsów z i do Warszawy. I to jest cytat z Konrada Majszyka z Biura Prasowego Polskich Linii Lotniczych LOT. Myśli pan, że tę sytuację uda się jakoś załagodzić? Sytuacja jest rzeczywiście napięta i to nie ogranicza się tylko rzeczywiście do przedsiębiorstwa, bo ma bezpośrednie przełożenie na pasażerów. Ich stracony czas, nerwy, odwołane tak. spotkania, straty innych firm. Może nie jest tego jeszcze na razie tak bardzo dużo, no ale kto wie, kiedy to się jeszcze rozleje. Trudno mi oceniać, kto ma rację. Prawdopodobnie w takiej sytuacji dobrze by było zamówić zewnętrzny audyt, gdzie no, niezależny audytor mógłby sprawdzić, jak te sukcesy LOT-u w ostatnich latach, może rzeczywiście firma się wydobyła trochę z zapaści. No bo była nad krawędzią rzeczywiście. No. I jaką one miały genezę i jakimi metodami to zostało osiągnięte i czy aby nadmiernie nie były tu eksploatowane prawa pracownicze. Bo związki zawodowe, no które jakimś tam są barometrem tam powiedzmy nastrojów i sytuacji w przedsiębiorstwie, no tak od zupełnie bez powodu nie wywołały tego strajku. No, są głosy, że ach, to jest polityczna rokosz. No nawet jeżeli tam są jakieś iskry o takim zabarwieniu, to padły one po prostu na podatny grunt. A wszystko się zaczęło od zwolnienia stewardesy, prawda? Pamięta pan jeden taki zakład na Wybrzeżu, który zwolnił suwnicową, prawda? Dawne to czasy były. Od tej suwnicowej wszystko się zaczęło, tak? I to na dużą skalę. W pewnym sensie, panie Pawle, do takiego zewnętrznego audytu doszło, bo może nie sytuacji gospodarczej w spółce, ale tej sytuacji prawnej, no bo sąd audytował w pewnym sensie, no i stwierdził, ten strajk jest nielegalny. No dobrze, i to są argumenty, rzeczywiście to są argumenty kierownictwa, ale ja miałem na myśli raczej wejście biegłych rewidentów z niezależnej firmy niż sądu, który bada tylko formalną zgodność pod względem prawnym. Sąd nie zbada tego, jak na co dzień oni są traktowani i ile godzin rzeczywiście latają, czy tam nie są przekraczane jakieś normy, nawet być może już bezpieczeństwa. Budżet państwa zarabia rekordowo dużo na PIT, czytam w pańskiej gazecie w Rzeczpospolitej. To jest 37 miliardów 300 milionów złotych w tym tylko roku, a to są dane na koniec sierpnia przecież. I to jest, panie Pawle, szanowni państwo, 14% więcej niż rok wcześniej. Wpływy z podatku dochodowego rosną, jak czytam w Rzeczpospolitej, najszybciej od 10 lat. Pomaga legalne zatrudnienie cudzoziemców, koniunktura i uszczelnianie systemu to słynne. To są rzeczywiście takie przyczyny, które się złożyły na to, że więcej jest w kasie państwowej z podatku dochodowego. Chociaż też mówiliśmy już tu nieraz, że tegoroczny wzrost VAT-u to nie jest taki zadowalający. Ale tutaj rzeczywiście koniunktura gospodarcza sprzyja zatrudnianiu ludzi i krajowych, i z zagranicy. Jeżeli to jest legalne, to rzeczywiście później są odprowadzane podatki, więc rzeczywiście tak jest. Co do tego uszczelniania, no to rzeczywiście częściowo się udało ograniczyć nadmierne korzystanie tam z różnych ulg i udogodnień, ale teraz już jest tylko dokręcanie śruby. To, co się stało w Sejmie w ostatnich dniach, ta tak zwana reforma podatków dochodowych. Tam się exit tax na przykład pojawił. Oj, oczywiście, na przykład, danina solidarnościowa i ograniczenie zaliczania w koszty użytkowania samochodów, no i wiele, wiele innych, no to ja już nie wiem, czy to nie będzie zbyt mocne dokręcenie, które przyniesie już nie taki wzrost, a kto wie, może i nawet spadek tych wpływów. To o wzroście przychodów teraz tu bez wątpienia mamy z czymś takim do czynienia. Pisze o tym Puls Biznesu, a dotyczy spółki pod nazwą Ekstraklasa, która pobije rekord przychodów. Jak czytam w Pulsie, polskie kluby piłkarskie no nie poradziły sobie zbyt dobrze na europejskich boiskach, to obserwowaliśmy, ale w księgowości idzie im całkiem nieźle i ta spółka Ekstraklasa, która zarządza najwyższą ligą piłkarską w Polsce, oczekuje w tym sezonie wzrostu wpływów o 8%, mają sięgnąć 180 milionów złotych i to nie jest pierwszy taki sygnał. Wiem, że kojarzy pan być może takie raporty chyba przygotowywane przez firmę doradczą Deloitte, która regularnie przygląda się temu biznesowi piłkarskiemu na naszym polskim podwórku i to się robi rzeczywiście z sezonu na sezon coraz lepszy, bardzo konkretny biznes. Jeżeli tylko możemy powiedzieć coś dobrego o polskim futbolu, no to właśnie jest okazja, bo przynajmniej w księgowości to wychodzi na plus, na plus i tu wygrywamy. niestety nie ma takiego automatycznego przełożenia na to, żeby od razu i reprezentacja nasza, albo i kluby osiągnęły Manchester coś, no. United na przykład, to najbogatszy, zdaje się, klub sportowy na świecie, chyba nawet nie piłkarski, tylko w ogóle jakby biznes sportowy na świecie, który nie odnosi wcale ostatnio super... Otóż to właśnie. Znaczy, można też pomyśleć tak, jak na przykład jest z klubami rosyjskimi, które mają bardzo bogatych sponsorów tych od ropy i gazu, które też kupują piłkarzy, no jest tam, powiedzmy sobie, całkiem nieźle. Czy to od razu się przekłada na Mistrzostwo Świata? Niekoniecznie. I na koniec południe Europy. Prawie 90 tysięcy widokówek z Sardynii nigdy nie dotrze do adresatów. Co się stało? Odnalazła te widokówki włoska Gwardia Finansowa, która wykryła oszustwo wymierzone w wypoczywających tam turystów z całego świata. Otóż, szanowni państwo, prywatna firma pocztowa sprzedawała fałszywe znaczki. Ajajaj, no ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, ale jechałby. Bez korespondencji z Włoch. Myślę, że Włosi właśnie uszczelnili swój system pocztowo-podatkowy i ten sukces naprawdę zapewni im taką poprawę sytuacji, że już nie będzie spadków na amerykańskich giełdach. No umówmy się, szanowni państwo. Aniu, przecież to nie jest tak trudno być gdzieś na wakacjach. Nie znamy przecież systemów pocztowych czy wzorców, znaczków w każdym miejscu na świecie. No nie jest trudno tak takiego obcokrajowca oszukać i wmówić mu, że to jest autentyczny znaczek, prawda? Ktoś porównuje na przykład to z jakimiś wzorcami? Znaczy, z jednej strony oszukanie turysty to wydaje się być częścią tego, prawda, całego kolorowego doświadczenia, jakim są wakacje, że nigdy nie wiadomo, co może się nam na obcej ziemi przytrafić. Czyli rodzaj atrakcji. Ale fałszowanie znaczków i to nie takich, żeby, nie wiem, zapłacić za nie ciężkie pieniądze tylko na aukcji, tylko drobne, żeby tak? Mamo, tato, dotarliśmy szczęśliwie, kończą nam się pieniądze i to nigdy nie... świat upada, naprawdę. Ale poza tym dzisiaj żyjemy w dobie SMS-ów i takiej wiadomości, mamo, tato, skończyły mi się pieniądze, przesyła się elektronicznie, ale przecież kartka pocztowa ma tyle uroku w sobie. Wciąż ludzie wysyłają, wciąż chcą dać znać, a tu byliśmy i jeszcze ładny obrazek do tego. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego samochodu Renault Zoe. Zapraszamy do reklamy. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Fiat Fiorino Business z klimatyzacją już od 29 990 zł netto. Sprawdź także promocyjną ofertę na Fiata Doblo Business. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Marian, a jakbyś miał mieć takiego starego smartfona jak mój, albo takiego super nowego i jeszcze zapłacił teraz tylko połowę, to co byś wolał? Barbara, weź już idź do tego Media Expert, weź kup i weź nie marudź. W Media Expert za nowego smartfona zapłacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny, Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie, bo to bardzo proste. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. How can I tell you I was wrong? How can I tell you I was wrong? I am the proudest man. man ever born. Franz Ferdinand, Stand on the Horizon, z płyty Right Thoughts, Right Words, Right Action, czyli słuszne myśli, słuszne słowa, słuszne działania. Innymi słowy dzisiaj znaczy to kawa, kawa, kawa. Za 14 minut 10. Dziś, mam nadzieję, kilkakrotnie zajrzeć na kompilację, która ukazała się w piątek, przebogatej historii, jaką mają zespół R.E.M. i rozgłośnia BBC. R.E.M. at my most beautiful. Za 10 minut 10 Katarzyna Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest choroba? Mój dom jest już bez piecyka. Czego? Bez piecyka gazowego. Już nie wybuchamy. A teraz jest zimno u was? Nie, mamy ciepłą wodę. Nie wolno być zimnym, bo można się przeziębić. Trzeba iść do lekarza, ale jak byłem mały i tu miałem wybuchnienie, to boliło. Ale wtedy nocowałem tam w lekarzu. Lekarz to ma różne leki, komputer wielki tam, co wklika, co tam wchodzi pacjenci i wychodzą. Potem tak klika, potem mówi zapraszam, zapisuje receptę, potem pokazuje synkowi, że jest chory na coś i synek już wie. I potem chodzą do pani doktor na diagnozę. Na co? Na diagnozę. Na co? Na diagnozę. Co to jest? Diagnozowa? No. Nie miałaś? Bo ja miałam. Moje ciele też tak miało. Bolało, bo ciele jest chore. Moje ciele ma katalog i kaselek. Trzeba dać sylapki. Ja dużo jem. Jem mielone, koklety mielone. Co jesz? Koklety. Smaży się i pycha koklet. Nie znosi się na kokletach. Ja mogę każde dziecko podnieść. Panią nie. A co to jest służba zdrowia? Że mój wujek poszedł do lekarza i lekarz powiedział: ej, teraz nie mam czasu do pajacu jeden. Tak powiedział do ciebie? Nie, do mojego wujka. I do widzenia. Wujek się tak wkurzył, że ani nie dał kasy. Bo to był kradzież. A co to jest jesienna chandra? Sandra? No ja. Ona się nazywa Sandra. Pani zapomniała, jak się nazywa? Sandra to Sandra. A wiecie, co to jest grypa? Ja chrypię, bo ja po tej chorobie jeszcze. Bo kiedyś jak ja byłam kiedyś chora, no to wtedy mama powiedziała, dlaczego masz chrypę? A ja powiedziałam, no bo Antek mnie zachorował. I mama powiedziała, Antoś, dlaczego zachorowałeś Zosię? A on nie wiedział. Chrypa na pewno jest od jakichś brudów. Spada... To się jak ktoś wyciera buzię po dywanie, to wtedy jest chrypa. I bakterie wszystkie wpadają chryprowe. Chce mi się spać już. Chloby są nudne. Now I lay awake and think how